الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أطيرة شركٌ رواه أبو داود رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زبائی زتمندو حاضرین و مسلمانان رونو ربی کریم دی مونگ و تاسوتا دخپل دین سمجھ او پدی دا عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونگ و ساسو او دا تمام بنی آدم و سعادت او کامیابی د الله د دین په علم په عمل کې را ماستا سودړوان دی د سوره اعراف نه هم پاره دیو آیات مبارکه سی سو لستا او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احادیث مبارکونا یو حدیث میں استا سروان دی اولستو د آیات مبارکه معنا دادا الله د فرعون او د هغه د قوم کافر یو غلطه نظریه زمونږ استاد سلوان دی ذکر کوي دې د پاره چې زمونږ استاد سودا سي عقیده او نظریه جوړ نشي. فرعون او دا غ قوم ته چې بکله سو خوشحالي ورسېدا او صراحت او خوشحالي وراله وی مونږ د پاره دا دا او مونږ د دې حقدار یو. او کله به تکلیف ورسېدو سم مصیبت او پریشانی وراله نو په حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام او دای په مرګرو به سپیرواله نیو چې دا سپیر خلق راغله د دوی د وجنا دا مصیبتونه تکلیفونه په موږ راغلي. درست ان شاء الله ز خبره کول غواړم او جستا سو ذهن کې دم روي چې د سیزونو نس پیرواله غنل د سیزونو نه خیر او شر غنل دا عقیده د مسلمان نه ده بلکې دا عقیده دی او ګنده سړی و چې هغه ته د خپل وخت فرعون وي. په سیزونو کې سپیرواله ني پدې ژوند کې چې سدي زموږ د نیکو او د بدو اعمالو نتایج دي. کوم حدیث د ابو داود شریف چې تاسو روان دي ما تلاوت کوم لستو د درې پیری نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په سيزونو کې سپیرواله ګړل چې په ما دا تکلیف او مصیبت او پریشانی د دې فلانی شي د وجه نه راغله دې تدری پیری نبی کریم علیه السلام شرک ویلی دی. د دې آیات سره کوم موضوع چې تعلق لري حافظ ان شاء الله رستو بیانو د مخ کې نظم موضوع چې کوم روانه ده د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم مناقب صحابه کرام موږ د پاره یو نمونه ده او د هر یو صحابي ژوندۍ کومو تاسو ګورو نو قبر اخرت د الله ملاقات را یادېږي او د دې فانی نګړي دنیا نه پېژلته ورېږي. نن چې د کوم صحابي واقعاز ذکر کوم د توي ابو لبابه ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا مشهور او جلیل القدر صحابی دی. او په تاریخ کې د دوی عجیب عجیب واقعات مسلمانانو ته مخې ترازی دا انصاری صحابی دی ابو لبابه رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی دی. دی مدینی والو په نصیب کې د مخ کې نه خیر او د دی د هجرت نه مخ کې ایمان وروړ د الله حبیب ډیرو انصارو د مدینه قتل نو خو ایمان وروړو داغه وجدا و یو صحابي دی جلیل القدر مصعب ابن عمر رضی الله عنه. د نبی کریم علیه السلام د هجرت نه مخکې مدینی منورې ته هجرت کړو. دغه شان حدیثو کې راغلي چې دوی و الته د قران شریف درس کولو. صحابه کرامو دینی مهنت سو قران خیل. د نبی کریم علیه السلام مهنتم سو قران پاک خپل امت مسلمت خیل. ځکه د قران د نزول نمخ کې د الله د حبیب دعوت د دین ثابت نه ده. د مصعب ابن عمر رضی الله عنه د قران شریف د درس د وجه نه پورا ماحول دا په مدینه منوره کې جوړو. د هجرت نا دو کال مخکې چې وسوس وسموده پس د الله حبیب هجرت کړي حج ته قافله را روانه وي. ځکه دا حج که اسلام لانمو نو د دې کور حج بند شوی نه دی. مشرکان هم د دې کور عمرې کړي حجونه کړي. د نبی علیه السلام د نبوت نمخ کې چې پسولو د فطرت او د تیار یو دور اټول دنیا په تیار کې پراته وا خدا الله د کور حج ته خلق راتل او دا کور آباد کړو او د حاجیانو خدمت به مشرکانو کولو. تاسو تمخ کی جمعه کې تیر شو چې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید والد او یو لوی دشمنو د اسلام خود بداوی چې مینا کې د حاجیانو ته زما د درستخان نه بغیر د بل چا درستخان اونغه وړي تش حجونه مکی والو نکول بلکې حاجیانو ته روټي او بور کولی او د یو لوی سعادت کړلو. او دا وجب د چې دا غزه حلق وسم د حجاج کرام خدمت کوي. دا غي دي زړونو ته الله دایو خبره ورکوځه کړي چې دا حجاج او معتمری دا د رحمان من ماندی تسری د رحمان من ماندی اے پکلي کې او معتبر سره ای دا خلق ذهن والی جدار فلانی غټ سړی ململه اسی کو مسلمانانو کې د ملمه عزت دی اجی بیا وې دا عبید فلانی ململه. نو مکی والو ذهن کې داو چې دا د رحمان ملمانه دی. دیو جن د حج موسم دی عمره موسم کې مسجد حرام کې نه او پدینور جماعتونو کې اغې داسې سلیکل کړي دروازو باندې اغې باندې لیکلي یا اهل مکه انهم ضیوف الرحمن فَأَكْرِمُوهُمْ اے مکی والاو ستاسو دی خار ته چې د عمرې او د حج په نیت راغلي دا ګوره د رحمان ملمانه دي. نو تاسو د دوی عزت احترام وکړئ. نو هر مسجد ته د مسجد حرام نه علاوه چې ځي اول ته حاجیانو سیږي یا غمز لرازي نه یې ورته د اوبو انتظام وکړي او غی ورته د کجرو انتظام کړي. تر دې چې بازي اوقاتو کې بازي خلق حاجیان او صاحبانو له دعوتم ورکړي. عام دعوتونو خلارو کوسو کې ار وخی او کله ټول حاجیان بوزي ذکر ای دماغ دا غستی چې دا د رحمان بالوالدی. نو مشرکان بم حجونو تتلل د هجرت نمخ کې د مدینې نه یو قافله را روانه شو. پدې کې د انسوار او یا کسانو او د وزنانه وي او دا او یا واړه کسان او د وزنانه چې دوه او یا کسان دي دا د مخکې نه مسلمانان شوي د مکی مکرمه ترازی او دا تمنا د زړونو چې هغه پیغمبر چې دی په غیب ایمان وروړي دا هغه نبی زیارت او ملاقات وکړي دی او کم صاحب چې د دوی د دین دی او هغه دین آسمانی دی په ذریعہ الله دوی تر رسول دا وی په ملاقات بدوی مشرف کیږي تر دې چې دای مکه مکرمه تر ورسېږي او دا وعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو چې په دوی مورز د ایام التشریق با دای په پټه ملاوي ځکه سرغن شوق نبی علیہ السلام سره نه مشول ملاوي دي او د ملاوي دوه شی کوم مقرر کو جمره اولا دری جمرات کی حاجیان صاحبانی اولی منان چرازی نداول جمردا بیادوی مدد ری مدد قدی پل مکہ مکرر مدد دی جمر اولا سرزی مکرر شو پت دا اللہ حبیب سر جا ملاقاتو کو وی فرمائل چتا صبح پیش منی دا جمر اولا سر پا منا کی ولاری دشپی اخیر ایسا دا چ قریش او تپتو نن لګی چې الله حبیب ملاقاتونه کوي او مکی والو دی او لوی نه پت نا شکر کړي درنګ دې کا ساتھ دې نعمت کی اوچتیږي نو د پښمنی په وخت کې د جمره اولا سره په مینا کې د دې او یاو کسانو او د دوه زنانو د الله د حبيب سره ملاقات شو فلیل ستار والدنيا نائمه الا قلوب المؤمنين شپې پردرا شو په هغه وخت درنا تنظیم نو غري چې بنا سره په جمري سره په پړک پړک تک تور تیار دا ټول دنیا په خوب ددا مگر دغاو یا کسان چزړي د دې محبت او شوق نډک لري چې دای بسید البشر او امام الانبیاء سره ملاقات کړي دې مقام کې د دې اویا او کسانو او د دغه زنانو ملاقات د نبی کریم علیه السلام سره شوه او دې ټول لا سونه او دکل زنانه او نه بغیر خپل خیال سه د سید العالمین پدی خلاص کی په دې سبب به اتوي او دا د ټوک به اتوي دا پدیو چې مونږ کزری زری شو زمون بچی زمون ارشک قربان شي او حبیب مونږ بدین اسلام ابیا خدا بیعت کې دم پدې چې دای د الله حبیب له درخواست پیش کولو چې دی ناشکر قوم نه مدینه منوره تراشه او دای ورسره دا بیعت وکړو وای با یعنا یا رسول الله فنحن اهل الحروب واهل السلاح ورثنا کافرا عن کافر الله رسول ابو سره بیعتو کا موږ د جنگونو خاوندان یو موږ د اصله خاوندان یو پلار پنی ک جنگونو موږ ته میراث کې پاتې دي تاسو راشه لقد زهان تخبل بی بیان او د بچو غلطه مستا سو حفاظت کو څنګه چې تخبل بی بیان د بچو او د ځان سو حفاظت کوي دا څه نو پدی کی سرداران هم جوړو دي او یاو کسان پدی او یاو کسانو کې ابو لبابم دے د خپلوم دے رفاعت ابن المنذر خپلوم یې سره رفاعت ابن المنذر ابو لبابا دا ابو لبابا د کنیه نه اته سټور له ماویلو مفتو کې او سنت ته هم پښتانه په عمل نه کوو یو مستقل سنت دے کنیا دا عرب کنیای دی منتشنو بی کنیا دی لوئی شستا یو بچے دے لکستا عبداللہ نم دے اوستا بچے دے داغنم دے احمد توے ابو احمد ابو احمد عبداللہ دی دا کنیا سنت دے خوزمو پختنو کی نشتا نسمو خیال لے پا مفتو کی دی یو سنت در تمیلاوی اولما ولیکلی د عرب چی کونی سره مقررو لشي خوخه خبره اولادا د چي د مشر بچي د هر بچي کونی مقررو لشي خو اولاد سنت دادي چي د مشر بچي لکه زموږ پیغمبر کونی د ابو القاسم صلى الله عليه وسلم د ابو بکر خپلم خدا نه د کونی دا علی رضی اللہ عنہ تا ابو الحسن وی نو دا ار صحابی گره کنیا وا بلکہ وی که دا چاب جیلی نوم کنیا مقررو لشی امام نووی دا اغا کنیا دا ابو یحیی مونگ ناری نم تا موائی خو ناری نو سوچ چون پا دکانو نو پا پٹو کرے چرتا یو ناری نم ندیویلی مونگ چیزی دیا صالحین وائیو نو دا مصنف پا حالات بھی ہوئی چو مصنف وادنو کڑے بس زانی دا دین خدمت تا وقف کڑے اب یا مو ایو ابو یحییٰ بچر تناری رو تا پوست دے کڑے او ظلمو گریا صالحین و انکور تا جرانم پرالیوی دا زنانو ای چی دی وادنو کڑے نو ابو یحییٰ ورتا سکو ای سپی گئی بخبر وان چی امام نو ابی وادن دے کڑے نو ابو یحییٰ ورتا سکو ای نو مسئلہ دا سیده کده چا بچی نمی نو دیم کنیا مکررو لیشی لکه دا ایشی بی بی بچی نیشتا خو امی عبداللہ بے ورکوی نو سمو خوخارا بای پا خبرا پوشوئی کنا مفتو کیو سنت تے خپل نم سرد خپل مشر بچی ابو فلان لکا نو دا خپل پیغمبر پا یو سنت دے عملو کو نو دا ابو لبابت د کنیا دا خپل نوم دے رفاعت ابن المنذر دی او یاو کسانو کی دولس قباو نقیب سردار تا وی نقیب چاہتا وی اللہ قرآن کی وی وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا وی بنی اسرائیلو کی دولس سردارانو او نقیب دا نقب ندے نقب تالا شولتول توي فنقبوا في البلاد قران کې ماده راغلي وای مشر تمشر له وای دې دخل کو حالات لټای چې کونډه وګدا یتیم وګلې اوس کوم مشر دې له وای چې د کونډو دې یتیمانو غزکاتونه باندې جيب کې شي په خبره باندې نقيب سردا د نقيب معنا د تفشیش کول کې دې وګوري چې څوک په تکلیف دی سوک مظلوم دے اسے نہ خیرے چرتا برو کی یہ قہر خداوندی براش د مشر مقصد دا دے چې د مظلوم دا آہ او جڑا برو نخیجی تا که برو خطا کنا نو بیا د قہر او د مظلوم فیصلے راشی نو پد غدول سن قباو کی ابو لبابا رفاعت ابن المنذرم دے رضی اللہ عنہ دی بیعتکو او واپس مدینی منوری ترانن دیر خوشانو چی دی پیغمبر سر بیعتکو او کم غیبان ایمان روڑے و نبی پسترگو اوکتو او دا بیعتمو شجی بس نبی علیہ السلام دی بی وطن تراروان دی او نبی کریم علیہ السلام کم صحابہ چې ویلو به انتها تنگو په مکه کې د مشرکانو د تکلیف نه ټول صحابه ته ورو توجه ورکول مدینه منوره طرف ته او نبی علیہ السلام د الله د حکم په انتظار تر دې چې ابوبکر رضی الله عنه تیارې او کچھ مدینه ته شي خدای الله حبیب ورته ویل تک صبر وکړه زم په دې انتظار یم چې آسماني حکم دار راضي دا نبی د الله د حکم نه بغیر هیڅ یو کار نه کوي. او یز دا امید لرم چې الله تا ما سره مرګره کی تر دې چې حکم د هجرت راغی او د الله حبیب د مدینه منوره طرف تا سرد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روان شو. مدینی والو تم پتو لگی دا چی نبی علیہ السلام خود مکین روتے او مدینی ترا روان دے نوی دا ما شمان سڑی تا بساری وقتی استقبال تروتن او انتظار بے کول لکد اختر بیاش چی خلق گوری د چې سبه ولې دل واپس مشول تر دې چې اغرز وا چې د الله حبیب مدینه منوره تا او د ټولو نمخ کې مسجد قباء والزه تراغه لمبنه جمعه چې په مدینه منوره کې پخپل مبارک لاسو د الله حبیب د هغه بنیادی فیر جوړ کړي دي هغه مسجد قباء دی. او دغه جمعات توي مگر چې د آیات د مسجد نبوي على صاحبها الصلاه والسلام بارک دې لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. الله وي حبيبا وجمعات چې د اول ورځ نه دا غي بنیاد په اخلاص ودل شوی تاسو دې لایق یې چې دې جمعات کې اتره گئے د دې نه مراد مسجد قباء دی او مسجد نبوی دی. او الله وی فيه رجال يحبون اي تطهر پدی مسجد قباء کې داسې سړی دی چې هغه د پاکوالي شرمینه ساتي او د الله د پاکانو شرمینه. نبی رحمه السلام راغی ګور پیغمبر عالم الغیب دی قبا والو توي د اسمانونو د عرش مالک ستاسو تعریف کړي تا تاسو څه کوي؟ الله وي په دې مسجد قبا کې داسې خلق دي چې ځان پاکي او د الله د پاکانو سره بينا ده. الله دې موږ تاسو پاکانو کې راوي. پاکان دوه قسم خلقي د ګناهونو نه پاک د ظاهري ګندګو نه پاک. د دې ورته وي او یو مسلې ته سوچو کوي عام و فقهاو کتابونو کې دا مسله ذکر کړي خو محققین علما وایي چې نا دا خبره په حدیث مرفوعه کې نه دراغلي. عام موږ تاسو ور دی وای تاسو الله صفات کړي څه کوي وای دی ورته چې موږ ول په لوټو استنجا کوو بیا په وبو خدا خبره په حدیث مرفوعه کې نه ده ثابته. حدیث مرفوع کی دای دی وی مون په وبو استنجا کو کا چا شوی دی چې دی وی مون لوټي او به استعمالو دا خبره د الله د حبیب نه مرفوعن ثابت نه ده وی مون په وبو استنجا کو د کی شک نشته چې اوسړي اورزان په لوټو پاکو ابه په وبو پاکو نډه را خبره ده. صحابه کرامو نا دا چې ثابت دي خدایات د تفسیر سره داغه تعلق نشته. د آیات د تفسیر چې راغله نو داغه خلق مبارک راغله چې ایب استنجا کول په وبو باندې د الله حبیب مدینه منوره تراغه د مسجد بنیاد کې او سورج قبا کې دی راو او ډېر خوشاله شو دیر خوشاله شول انصار د مدینی. انس رضی الله عنه حدیث کی راغلی وای ما تا غرض معلومه دا چې پک مرز د الله حبیب مدینه تراغه وای هر سرو خاله شول او غرض ما نه هیر نه دا چې د الله حبیب د دې نیمګړي دنیا نه لاړو وای قسم دې زمو لا شول لا د قبر په خارو ککړو سندلی مګنو چې مونږ هغه حال نه مندو کم حال چې مو حبیب نه کتلو مندل لاسونا لا پخارو ککل دی او پا قبر مخاور واچو لی خمونگا اغ حال نلی دو ٹھول ہر ستیارت یا رشو لی نو مدینہ روحان شوا دا اللہ دا حبیب پراتلو بانے تردی اناس رضی اللہ عنہ ویلاری کسی ما شمانو نڈکی زنانم پردی حکم کھلانے دی راغلے کوٹو بانے ولانے بے حازا رسول اللہ دا دید اللہ رسول مدینی منوری ترال تردی جمع مدینی والو باز روایاتو کے اشعار راغلی ایوی طلع البدر علینا من ثنیت ودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا مدینی والوی دسوار لسم اس بگمئی دسنیت الودا نپمور و خطا اس مدینی والو بانے دیلوی نعمت شکر ادا کول واجب دی تردی چی پدوے مکال دا حجرت جہاد اللہ رب العزت فرس کو او غزوے بدر رمبے جہاد دے نو غزوے بدر تا نبی علیہ السلام روان شو 313 کسان دی او اصل کی دی دا قافلی نیو پسیتلن دا قافلی دا نیو پسیتلن اکثر پیدل دی او یاو خان دی دی دمر غٹ لک کر سر زر دو اسون دی او دی دی 313 کسانو سر ات توری دی سور توری دی ورسا لک کر دی دری سو دیار دس و توری ورسا رسی نو ابو لبابا رفاع ابن المنذرم پدی کی روان دے چلک دا سلاڑو دا اللہ حبیب ورتوی تو واپس شو ما دا زان نرس تو تپ مدینی خلیفہ جوڑ کے اس دا پیغمبر خبر سوک واپس بولے شی دے دی حکم تتابدار شو خزرے د پیغمبر د مرګرتیا او د جهاد کې د مرګرتیا او د شهادت غشوک د وجه نه خفره اوس د الله د حبیب حکم هم نشي واپس کوله او د نبی کریم علیه السلام مرګرتیا د جهاد هغه برکت اجرونا او د شهادت غلوی مرتبه دغه حسرتم د ذکر کړي الله حبیب په پوه شو چې دې خدا سي پریشان کی خدا الله حبيب ورته څه خبره وکي چې ته خفکېګا ما طالب الله د بدرینو عمر اجر درکای او ستاو پدې کې پورا پورا برخه نو دې ګوره موجود نه دې خو په بدرینو کې صحابي په زبان رسول صلی الله علیه وسلم لکه عثمان رضی الله عنه غزوه بدر کې نو خو په بدرینو کې چې علما شمیر کوي نو عثمان رضی اللہ عنہ شمیر نبی علیہ السلام چې جہاد تراوت نور بی بی بی بارا د عثمان رضی اللہ عنہ بی بی د الله حبیب ورته وی زمزم اچ تمرا سره ادا بی بارا مسکه بیمار ته هم خدمت د پاره درې دل پکار دی تو کله د بیمار د خدمت د پاره غوره فرض عین شیخ الکو پریخ ہے اځه نته جمع نه جمع لاړل ته د پلار غریب پروت ته نو دا جمع به په کار شي چې اگر لخيري وکي کتا د پلار بیمار د خدمت د وجنه ترک د جمع وکو نو دا الله د حبيب د حکم مطابق عثمان رضی الله عنه پاتې شو او لور بيبي سخت بیمار تر دې چې الله حبيب بدر کې او جا وفات شو قاصد رو لیگل شو مدینی والاو تا چی نبی علیہ السلام پا بدر کی پا کافر و غالب شوئے نو قاصد چی مدینی منوری ترادن نشو پلور بی بی خاور اوڑے دی پلور بی بی سم او دیکی دام دیجنی پا منگوائیو فلانے لانے دی راغلے نو مڑے بدفن کے نکل پا کسور سور وقتی زوے وی را روان دے سو کوئی فلانے مولا سے برا روان دے او چې غلی راغله بل داغه په جنازه کې جنت ته او قبل چاو کنو کې دیشي جنت لاله نش اے لور بی بی دا او سید البشر په بدر کې او صحابه دا نوې چی ساره وې ان پیغمبر وی دي چې ما پوره مولې نه سارو دا داس شریعت حکم به پورا کړي پدغه عمر انتظار نه هر چاته د خپل کلی د قبر پته چې زمون په دې کلی کې په دومره سات کې قبر کنستې شي نو قبر والا به قبر وکړي کفن والا به کفن راړي غسل والا به غسل وکړي دین سیوا که چامړې اشار کو نو د سنت سو کو د سنت مخالف د الله حبيب وي اسرعوا بالجنازه زرزر بڑے اوڑائی او زرزر دفن کوئی اگر دا اخیار خلقم وی سمجھدار وی چه بڑے دفن شی نو نیم غم ختم شی بڑے چه دفن شی سو شی اگر تی سم رئی سارے نو تالم تکلیف دے او مڑی سرم ظلم کے زکا سوک چه مڑی شی راغت وک کارون ہے که اللہ بخلے دے نگر تاکور که دے جنت دے ایسار کرے دا ظلم دے که دے تا سنوا پلار دے دے مور دے دا رور دے دے رشتدار دے دے اغا اللہ بخلے اتا دل تا پکور که دے جنت دے ایسار کرے صحیح حدیث کراغلی چه مڑے پوگو خلق والی او دے نیک ویو اللہ بخلے ندا دا غیب و خبری دی زمون پی ایمان دے اگر چمو اورو نویو قدلی مو شابه زرزر میں اوڑائی ما خدا رو جی چی نیوی منزونا می کول ساڑا و گرمی تا می نکتل دا خوبا دا دی رزی دا پارکول او اللہ دیده کی کم مسالہ گڑا وڑا دا ندے وی خواه تبایی کم پل میں اوڑائی نبی علیہ السلام فرمائی لی وی کنیک دے زرزر خیر تا وروان دکھئی او که چره الله نه ده بخله نو داسې الفاظ دي مردار ادا زرزر سکوا زرزر پنا کاوا د ستر ګنا د دې رستو پر نو دیم په بدرینو کې ده ادم د دې اولوي شان ده چې د تدا یو مرتبه حاصل ده چې د نبی کریم علیه السلام نو رستو د مدینه استخلاف دته حوالہ ده دې ته په هر جهاد کې د الله د حبیب سره مرګره ده تر دې چې خبره غزوه خندق تر ورسېدا غزوه خندق ته غزوه احزاب وای دې کې دا ټول کافر راجم شي ازان سره غیر چاپیر قبیلی او قبایل هم راجم کړیو په دې نیت مدینه منورې تراغلیو چې موږ به د اسلام او د مسلمانانو به خدمت وکړو به انتها غټ لخر او د صحابه ورسره مخې له وسنو د الله حبیب د صحابه په مشورې خندق کنسته دې تغزوه خندق زکه وایي چې کړی خندق یې کنسته دا تقریبا 3 میلو خندق خپلن دومرو چې د اثر ته چاټوب نشواله او الله دې موږ تاسو مدینه منوره ته بوزي د مدینه زمکه کاڼي زیلا د کاڼو په زمکه کې دومره خندق کول ګران دي موږ تاسو حساب مقولنن څومره اسباب دي دا تقریبا په درې ورځو کې خندق برابر شوه نن کدا اسباب سره دومره خندق سو کین او اسباب سره دا پیغمبر معجزه وا دا نبی کریم علیہ السلام سوا معجزه وا چې دومره لګو رزو کې دا خندق برابر شوه او دا الله حبیب بدشتی او دا ورځی په دې خندق ګرځیدو دا غی نگرانی کولا چې چرته خندق کی څه کمزوري نشي دشمن راواو نړي ادشپی ورته او محفوظ زی صحابه کرام جوړ کړو مدینه منوره کې د خندق د جبل سرع نشورو مدینه منوره کې دا یو غرو هغه وخت د شهر نبارو اوس د شهر په منځ کې دی د ته جبل سلع وای د کیوس مغار دی خو حاجیان او چاته معلوم نه دی سعودي حکومت خو چې څومره کوشش کوي پټایي موږ هغه بچی ورته لاړو دا د حضرت جابر رضی الله عنه جمعات ته او د بنی حرام قبیله دا نو هغه غار اوس په خپل اصلي شکل کې دی لکه بد شپې د الله حبيب او د صحابه کرامو پیرب ولاړو دا دمر لوی امانت چې کوم خلق ته الله لاس کې ورکولو قسم دې کوي د سترګې د رب برم د دې امانت په حفاظت کې د سستۍ نه کار غسته تر دې چې غزوه خندق جوړ شو او دې کې مسلمانانو لوی تکلیف یو میاش پورې د لخر محاصره کړې و خدا غشان ډک زړونه لاړ او د الله حبيب الله ته وجړل الله یو حوار او لګلا سیدی او دا سیلی په ذریعہ باندې دومره تیز سیلی وا خیمه لړولې دی ګونه نسکورول او د دې ټول لخر مشری ابو سفیان کولا دغه وخت کلا مسلمان نه دی رستم ابو سفیان رضی الله عنه مسلمان شوه او د اسلام د پاره لوی لوی خدمات کړی لوی لوی خدمات کړی ابو سفیان رضی اللہ عنہ د دین د فارس کړي لوی لوی خدمات کړي زید د ټول لخر مشری سمبالای خودی دې کې او نقصان دا او شو توجه مدوای مدینه منوره کې يهود آباد د دیشر نبی رسول الله دا صلح او وعده کړي وا چې څوکم په مدینه حمله کوي نو موږ به مرګري یو په مدینه کې حمله کوي نو موږ به مرګري دایدا هو پته ولګه چې لخر دمر راغله چې د مسلمانان به یو نړی کی نو دای مو ادمه تک نو یره دا پیدا شو چې دشمن خود خندق نه آپل لري دی يهود چې ادمه تک د بیبیانو د امهات المؤمنین د زنانو د بیزتۍ خطر از وکړاله نبی رسول سلام ته پټ غوته خبر چاره چې بنی قریظه او وعده ما تکا رضی الله حبیب صحابی له ګل لار شه تحقیق وکا کچره خبره ضروب نو مال به سرګند وي چې ټول خلکو له پته ولګي او که خبره حقیقت نو ما ته پټه غوته وایا چې دا پرابه ګند په خلکو غلط اثر وکړي نو هغه نبی رسول تراوی چې او وعده ما تکړي دا اللہ حبیب بے انتہا پریشان شو خو اللہ چھے مدد را لی گی او صحابی را ایمان راڑو نبی علیہ السلام تو ایمان ایمان روڑے کوئی چالے لاپتہ نشتا نی یہودو لپتشتا او نی مکی مشرکانو لپتشتا کسکار رانا غستل غواڑی نو کوانا را اللہ حبیب عزتا لے اجازت تے چسکے آگوکا نو دے لاړو يهود تا ودا پس چلو او ایله په پته چې دا د مسلمان اسلام پته وي دا هم کافر مرګره ودا پس وکړ کدا لخر واپس لاړو نو تاسو د الله د پیغمبر او د صحابه کرامو سره د جنگ ورشته ای ذهن کې خبر رااله وي سم کوي جنگ بدو مخې نه دي کدا لخر واپس لاړو نو مسلمانانو سره وسکوي او دا کافر کو بلارش ویو سو کو ویدا سو کئی چی کافر لووائی چی او سو مشران بمون سر امانتن کی نوائی کس ابا تختی مون بدئی قتلو الحرب خود عطن جنگ کی پراپیگنڈ ڈیر کار کئی نن پا میڈیا دا کفار و قبضہ دی غلط و خبر سر حمت سشی حمت پساو شی حمت ختم شی دای خو دې ته مطمئن کړ چې بیا موږ ته کسان غوړ ولته مشرکان او تلاړو اي ته وي بني قريزه يهود خو په خپل خبره سو مانشي ادا پیغمبر نه معافي غواړي او پیغمبر عليه السلام ته وي خو حد نه دي چې اوسو مشران په پسې طریقې د دې نه काबू کو لاسو کې بيدر کو تي خير دې اوجنا خو موږ سره صلح وکا کفار ته ذهن کې داخله وا دیکې د بنی قریظه او قاصد راغی چې بای موږ تاسو سره وعده کړې او موږ سره وسو کسان امانتن کې نه وای کتا سو سوالاړې موږ وسکو دای وی دا خبره خو حقیقت لري ذهن وا واست د دوه په منځ کې تور راغی د دوه په منځ کې تور راغی او دیکھ دا اللہ حبیب اللہ تجارا شروع او دا حد مظلومیت دور دے زکا مدینہ منورہ کی ساڑھ موسم کی او ہوا را نوزی اگا ہوا سم دی بدن کی ورن نوزی لوگم دا ٹول صحابہ پا خیٹم اوگی دی او ہوا گانم چلی او دشمن پا یولوی تعداد کے رہے دا اللہ دا حبیب مرگر دیا دا گور احسان کارنو دا مسئلہ دا اللہ پا دی ٹول انسانانو کی او قتل نو د خپل حبیب انتخاب یو نو به ورته دوباره د نظر د رحمت باندې وکتل د دیو یو صحابي ګور انتخاب شوه ته په دې ټول انسانانو کې یو یو دانه ورته غوړه کړي چې دا زما د نبی د مرګرتیا اهل نه او دا زما د نبی د صحبت اهل نه د دیو یو تن د نبی رسول الله د صحبت د پارس شوه انتخاب شوه د الله حبيبي څوک دې چې د دشمن خبر راړي او دې به ما سره جنت کې دومره سختي او لوګا دا او هوا لوزي چې چاغه کونو به او فرمای به او فرمای چاغه کونو پس رب زلوي قم يا حذيفه هي حذيفه پاسا او د دشمن خبر راړه جاسوسي وکا پر دې وای زرا پاسې دم او عزت سره خارو سره جوښو زما سادرم نو د بیبی او سادر مې د ځان نتا وکړو د ساړل وجنا خو چې حکم وشو د بیا چې چا کی باندې د پیغمبر حکم نشو کا په لخ پاړو نشي ویلار شاه د دشمن جاسوسیو کا وګوره خبردار زما د اجازه نه بغیر چې شکار وکړي دی وایي ټول د ساړل نه رپې دم الله حبیب ورته دعاګان او خدای او د پیغمبر معجزه وې تا به کېنی په یو غم ګرم کمره کې روانه ټول سال ختم شو د لار د دشمن په مجلس کې کېناس ابو سفیان سلی شورو دا ځکه دی وایي چې عزت لم نوم پیغمبر علی السلام په موز ولاړو اشه به واپس راغله د بیا پیغمبر علی السلام په موز الله ته جاړي وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ابو سفیان یې یو خبره کوم خو تاسو ګورئ څوک جاسوس خو نشتا د صحابه عجیب قوم حذیفه رضی الله عنه زلمی او کافر د لاس رونی او پاغه مخ کې شو دی او لوی څوک ځکه کدنې تاسو کول خراس فاش کې دعا ورته تما نه پیژنې زفلانه ابو سفیان وی د سیلې حال داد خیمی لړۍ دی ګونه ټول نسکور کل زمزم او تاسو په خپل طرف باندې ځای دی و یو ځل می غش په لنده کې کی خو چې ابو سفیان لری کو خو صحابه صحابه پیغمبرونه ویني خبردار ګوره زما د اجازه نه بغیر سکارونه کې نو به غش له لندې نه لری کو او دے واپس نبی علیہ السلام تراغے او دا دے کرامت دے چی جبرین علیہ السلام اور صلی اللہ رکے ملاوش ویزا لارشا او صاحب تا دے زیر ورکا وکف اللہ المومنین القتال اللہ وی بز جنگ تکا فیشو یو سیلی رولی گلا او دا ہوا پا زرین اخبر پیغمبر مددو پس کفار خلان او تحتید او نبی علیہ السلام دغه موقع کې وې الانا نغزوهم ولا يغزونا او دا پیغمبر خبره وا پیغمبر چې کوم خبره کوي دا عرش نه مالک را لېږي وې دې جنگ نه پس به موږ ورپسې ځو اوس به کافر وسلې چې موږ پسې راشي او تاریخ گواه ده چې کله صحابه او دا الله حبیب بیا کافر کې دا زور نه دراغله چې مسلمان پسې دراغله بلکې دای ور پسې ګټ په ګټ د دنیا ګرځې ته دي نبی رسول الله کور تراغه د ام سلمہ رضی الله عنها کور کې غسل وکولو دګي جبرئیل السلام راغ روایتو کې دا راغلي په دې مخکلو غاخونی جوړه پرتاوا ورته وی حبیب ته غسل وکړو وی آوی مو خلا د جنگ سامان نی دیخه دا اللہ حکم دی چی بنی قریزه و تزان رسوا دیتو وی امتحان در امتحان یو میاش مرجو کی صحابو تیر رکا ایلہ کور تر او رسیدن ادا اللہ حکم راگه چی بیازه نو نبی علیہ السلام وی سوک بموز دمازیگر نکی مگر پا بنی قریزه و د صحابه کرام بني قريزه طرف روان شو. اصحاب منون کې قوم دوړلې جوړې شي صحیح حديث کې راغلي. بعضي وی چې د پیغمبر مقصد دا دی چې ځان ضرور رسوي موږ بلاره کیو کو قضا کیږي. اواز ویلی چې نا موږ ته ویلی چې الته به موږ کوي کې قضا کیږي او به الته کو څه پوه شي په خبره باندې. نو چا قضا کولته ورسېدل او چا لاره کیو کو دي ته اجتهادي مسائل وای د الله حبيب د دعاوو تایید کو او یو کې اجتهادي مسائلو کې نه جنګونه شتا نه فرضونه شتا ان په اجتهادي مسلو کې دا ده چې ته د پسې مشکې کې د پسې د کې بلکې اجتهادي مسائلو کې پکار د چو مت د اتفاق او د اتحاد کار واخلي. څکان مولانا وکي شه مکه مکرمه کې او خکلک حنفي عالم دی وی تقوادار پرهیزګار د حج کې یو مسله دا چې دا حج کې حاجیان قصر کوي نو دا د مسافرۍ د وجه نه دی که د حج د وجه نه دی. نو د حرمین شریفین د علماو مسلک دی او دا په ائمه کې د امام مالک رحم الله مسلک دی چې دا قصر مسجد سلور رکات د وکي دا د حج د وجه نه دی. نو کو څوک د مکه باشنده دی به قصر کوي او دا داغی فتوا د پدی ځکه د حرمین د علماو نظریه دا ده چې هغه قوی دلیل ته ګوري کدا هر یو مذهب وي خو چې په کومه خبره کې مضبوط دلیل دی نو هغه ځان ته مسلک جوړای. نو د حج په مسلو کې یو مسله ده چې دا قصر د حج د وجه نه دی. نو که څوک مسافر دی او کده مکی مخیب دی خدا قصر د حج د وجه نه دی. نو باندې وکي چې موږ شاته پوسو چې موږ څو کو راغور ته وي ګور اتفاق مظاهره دا را او چې په یو میدان کې دومره راجمه یې څوک دوکه یې څوک سلور کوي وی ښه خبره دا ده چې د دې زید علماو په دې مسله اجتهادي مسله ولي اتفاق او اتحاد د امت تسلس کې دایو چې ګور دواره کاته کوي سب سلام کو لوائی واجب بکی ور دی خبر ہے رانا ہے رکھا بھائی نبی علیہ السلام بنی قریظہ طرف روان او دای خیانت او دوک کڑے وا نہ حضرت عین محاصرہ او شو سور از ای پکلا کی پرشیو بنی قریظہ بنی قریظہ پکلا کی پرشیو نو دای اخر کیو یہ منتا ابو لباب رفاع ابن المنذر رولی گئی موږ د سره مشوره کو ا د پخوان د جاهلیت د زمانه د یغی دوستی و ا د بال باش ملتم د کورم په بنی قریزو کیو نا ابو لباب رضی الله عنه راغی یهود خوړر مکار قوم دی ای زنانو ته ټول تیرا چاپی را شی اجاړی ا د ماشومان امرا وسله بډاګا ټول ور جڑا شورو یهود خو یو مکار قوم ده. حضرت ابو لباب رضی اللہ عنہ ته بوډاګانم جاړي ماشومانم جاړي زنانم جاړي ورته وي کوم د نبی علیہ السلام په حکم را کوشو نستا څه خیال ده د دور ته را کوشه ها خبره ده خو پوی نشو لا سدا سدا سکو ځکه حکم راغلو چې دای په قتل وای د دای کی چې څوک ځوان دی دا په قتل وای بنی قریظه نو د مړای تدا سدا سکه ځکه نبی رسول سلام د دای د قتلولو حکم کړو د دې وای فوالله ما زالت قدمايا من مکانهما حتى عرفت اني قد خنت الله ورسوله وې قسم دې قدمونه مله د زین قصود لري ورله خبر را چې تا خدای الله او رسول په حکم کې خیانت وکړو یو پټ راز د پیغمبر دی پاش ډېر ښه مانش دوی اوس بد الله او د رسول د قهر او غضب نشه وزم د دې الله حبيب ترانه غلي خور تلاړو اپا کور کې د اوس په یو زنجیر پروت اغا زنزیر او رسی را واغستا او مسجد نبوی تراره او د مسجد نبوی استنو کی او استن سرزانو تر او یو الله لا احل نفسي ولا اصيب طعاما او شرابا حتى يتوب الله علي او اموت زما د الله فزاد قسمي ځان پرانزم لا نه بخرا کو سکاب کو یا خو به الله توبه قبول کی حیا و مرګ راش اوس مغستن ریاض الجنه کی موږ او تاسو ته دا یاد اغیستنی باندې لیکلی استوانه توبه استوانه ابیل بابا استوانه ابیل بابا الله دې موږ او تاسو مدینه منوره ته پوسی د نبی علیہ السلام د کور او د منبر په منس کې په مسجد نبوي کې یو ټوکړه را الله حبيب وي ما بين بيتي و منبري روزه من رياض الجنه زما د دې کور او زما د دې منبر په منس کې یو ټوکړه د ټوکړو د جنت نمخ یو حدیث به موږ خو سندن ثابت دي چې ما بين بي ما بين قبري و منبري نو علماء او لیکلی چې دا حدیث سندن ثابت نه ده ځکه وایي چې چرې پیغمبر ویلې چې زما قبر بدل شي نو بیا خو صحابه اختلاف نکولو چې نبی علیہ السلام وفات شو چې کوم ځای کې دفن کو ځکه دا الله د حبیب د وفات سره یو اختلافي مسله صحابه چې کوم ځای کې دفن کو کوم ځای کې دفن کو نو ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه او دا سره چې ګوره د دې ټول دا شو د عائشی بیبي د کور نراواله په کوم حجره کې جنبی رحم السلام او د شیخینو قبرونه دي نو د منبره پورې ریاض الجنت ته هو عرض سمره دي د عرض بارا کې ډېر عالمان نو موږ ته پوسو کو پوښون کې حکومت د دې وجنه چې خلکو غنۍ هغه شین کالی دې د دین لره خور کړي ځکه دې کې صدا سي نس نه دراغله چې ګنې بلځه کې د موز ثواب یو شانتي دي او ریاض الجنه کې ببل شانتي ځان په مسله پوي کوي کتا پټول مسجد نبوي کې موز کو او په ریاض الجنه کې دی کو په ثواب کې فرق نشته دا سي نشته کې چې ریاض ریاض الجنه کې کو نو دا ثواب ډېر دي او په نور مسجد نبوي کې ثواب کم دي دا عمره د جنت ټوکلو نه یو ټوکلا دا او بازی دکتوران التپدی طالبانو بانی تاریخی زیونو دوره کئی اداغی دا جامعی طلباو تا یو سند ملاوی جامعی طلباو نئی عام و خلق و مخ کی عام خبره نکئی چی افراتفری را نشی خود طلبا او دا دی استاس پا منز کی خبره دا سی وی المجالس بالامانا دا سی لکه دا پلار او دا بچو خبره شیوی نا هغه د ثورا بچیوی چې مونږ ته وی چې د دې عرض د استوانه الافود پورې ده آپ له سشت خدا پر ریاض الجنه کې نه ده استوانه الافود پورې د دې عرض ده دا نور ټول پکې نه ده داخل د دې راغې د استلې سره ځان او تړل دي ته استوانه التوبه وای نو نبی علیہ السلام چې کله وکړه چې ځان تړلې او ویس چل شوی ته دا سکار کړي نو دا الله حبیب اما انه لو اتانی لاستغفرت له ولكنه قد فعل فلست اطلقه حتى يطلقه الله وکده ما تراغله و او ما ورته بخنه اوخته بس مساله به حلوا خزانه تړلې زم د پرانزم تر سوچ مالک د پرانستو فیصله دی کړی ودی کی تاریخی مفسرین مختلف رزی دی کړی اے دې دومره کمزور شو ځکه یو رس خوراک اسکاک نه کې بل رز نه کې د حجاز مقدس سخت ګرمي دی بدن کمزور شو ډوکی کمزور شو تر دې چې شارحین لیکلي د ډېر لوګي ضعف نه غوګنم کار کړو خو ډېر اوګه تکلیف والا بیا غوګنم تا چې غوګنه روغ رمټو کمزور شو ځکه غوګنه کار نه کوي خل سترګې وي خو چې کمزورې شو نو اوسې نظر نو نظر او سترګې کار نه کولو اته د لونه وی ورته راتلې د سره به جړل هر مستبیل پرانستو بیا به اوتړل مزلبه شپو مزلبه پرانستو بیا به اوتړل نو باندې وې شپګرځې تیرې شوې باز لز ذکر کړي چاو ذکر کړي تر دې چې د اسمان و بسمان نه پیغام د عرش مالک رولې ګلو نبی رسول الله پد غشپا د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پکور کې ده د بیبی فرمایي د پیش پړي وخت ده هم او کتر چې رسول الله خان دی تبسم کوي خوشاله ده وقد د پیش مدي ده او سید العالمین تبسم کوي فقلت مما تزهق يا رسول الله ازهق الله سنك حبيب اول تبسم کے اللہ نے ہمیشہ پدی خندا او تبسم او خوشحالی کی اولر قال صلی اللہ علیہ وسلم تاب الله على ابي لبابا وی اللہ پا ابو لبابا توبہ قبول او دا عرش مالک پیغام روئے گا نو بی بی وی یا اللہ رسول خوشخبری نو ورکو نبی اسلام می بولی نا نو دی وقت کلا دا پردی حکم ندر آغلی بی بی باب دا حجرے ترانا او یا ابو لبابا ابشر فقد تاب اللہ علیک اے ابو لبابا زیر والا الہ الہ نمید توب قبول کا خلق را للوی بی مگے کلاو اغوی لا والله قسم پا اللہ سبب من پرانزئی رسول اللہ ببی پخبلو مبارک اللہ سبرانزئی بابا سبرانزئی نا زبا توبہ قبول کڑی عرش والا و پرانستو والا ببی فرش والا سید البشروی علیہ السلوات و التسلیمات بے انتہا خوشا رشو او الله د دې بارکه دا آیات را لګلې الله وی وا اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم دا آیات مبارک دے د سورۃ توبہ ادا غره راغله دا مبارک دے خو حکم زمو د ټولو مبارک دے الله او زما سنور بندگان دی اقرار کړه د خپل گناهونو جرمونو او نیک اعمال کړي ورسره غلطم گڑوڑ کڑی دی ان قریب دا چی محربان ازاد بپی محربانیو کی او توب بے قبول کی او اللہ بخن کیو محربان دے بعضی مفسرینو لکلی وید مونگ دا خلق دا پارا دا دین الوید امید آیات نشتا عددی آیات پا تفسیر کی مفسرینو لکلی دی اولوی شخصیت ذکر فرمایلی او یی چې د شپې په بستر پریوزم نو سوچ کوم په قران کې نو د جنتیانو آیاتونه لولم نو یی جنتیانو آیاتونه لوګورم دای دومره ګران اعمال دی زوام ته خودی کې لې نو بیا مې د جهنم آیاتونه لستر شروع کړ نو هغه کې مزنو ماوي جهنم والو قیامت نه مني الله ته خدار زمانه نو جتنه جنتيانو کې نه دوزخيانو کې چا کې وي بیا ګرځیدم دا آیات دې وبندو ګور جنتيانو مبارک قران وای کانو قلیلا من الليل ما يهجعون وای جنتيان سوق دي د شپې لغون تیو دکی نورش پټول په جړا او د قبر او د الله د ملاقات په فکر کې تیر شو الله دې موږ او تاسو رم دا فکر را نصیب کی چې د قبر د آخرت په فکر کې ټول شپه په جړا کې تیر شي وی صحیب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے مونگے مخی بیان کریم دے بیابا انشاءاللہ نمبر راش وی دے بطول اس پا جڑل بے ویخ پا نیوزل ورد بی بی وی ان اللہ جعل اللیل سکنن وی اللہ خوش پا دا آرام دا پارا گرزولی تو خوپا کی بی آرامے او جاڑی نو حضرت صحیب ورد وی ان اللہ جعل اللیل سکنن اللہ لسحیب وی اللہ شپد آرام گرزولی خود صحیب دپارنا ان صحیبن اذا ذکر الجنت توار نومهو وی صحیب چید جنت نعمتونو تو گوری خوب تی والو زیب تختی جنت نعمتونو مالا خوب دلاؤو وی اذا ذکر النار او کل چور رایات کی اِذْ تَوَارَى نَوْمُهُ وَإِذَا ذَكَرَ الْجَنَّةَ تَوَالَى شَوْقُهُ رَطُولَ شَبَا الله د جنتیانو مبارک سوي وي ټول شپه پجړا کی تیری وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا الله وي جنتیان شوق دي ټول شپه په قیام کې او کل غونډش په سجده کې تیر شوا نو ایسی چی دا جنتیانو آغا یا تو نو گورا موام دیکی خونی دکا ای خلق خوب ایتا غطولش خوب دی او ای خوب یو یو رکو او سجدہ او قیام کش پتی رئی او خطا خوک امام یو دو آیا تو نو سیو آکل نو امام مرائی ننی سیو یا ردیر تلاواتی او خوب یہ پا خبر آبانی منگو تا سو خطنگی گو پا دی بوجھ رازی اے او دکی گا امام ابا ایچا سره چې څوک ودی راوی پټی کې مچ ته ودی شي یی کنا تاسو نو چې ګوټ کې کدل ته ودی کېږي یا وای چرته پټی کې خوب درغلې ها ایچا سره چې څوک ودی کمشن دی او کدا را پای سوای پای ها زه غواړم چې ودی نو ګورم نن هغه مرګره بشتا اماله خبر را یادای هغه مې دې لپاره کینو لې دلته ها ای او دکی گئی من اللہ بندگار وی بیاو گورم جہنم والا حال ذکر کو جہنم یانو تو ملائک وی ما سلککم فی سقر دی جہنم تولر علی کالو لم نکو من المسلین ولم نکو نتعم المسکین وکننا نکذب بیوم الدین جہنم یانو تا ملائک بوئی دا اور تولی راغلی ای ایوی مجنو کولو منگ سوک دلو کی مڑکی دو خدا منوی چروٹ ایو علا ورکا امونگ دا قیامت رزن منلا نوی زان لوام چی تو خوبوزم کے آو قیامت منی جہنم یانو کمنی آخر پسکی وی ناسا پی اوڑی دم راوڑی دم دا آیات مخل را ہے اللہ وی زمان سبندگان دی دا بشارت دی آیات تا خوبو رہے نیک عملونم کئی خور سرے گندم گڑ وٹ کڑی زرد چی دی تب مافیوں کم ادھا میراج پا حدیث کرا غلی نبی علیہ السلام وی زچ میراج تا اللہ خیجولی ام سکسان میو قتل نیم خیستو او نیم بدن بدرنگو نیم بدن خیستو او نیم بدرنگو نما جبریل علیہ السلام توی جدا سوک لی ویدا خلق دے خلطو عملا صالحا و آخر سیئا چناکارا و بد عملی و زیکنے دا خلق دی ویدا اللہ حبیب ہوئی او نهر بیدو دیتووی لشل دی که اولام بی نوچی غفی اوالا و رووتن اغنیم بد رنگ بدنیم خیست شویو تی آیات کدا مسئلہ ذکر گئی و آخرون اعترفو بی زنوبهم اللہ و ازما سنور بندگان دید گناہونو جرمنو اقرار کنے او گڑوڑ کنے دے عمل نیک و نور بد زرد چی اللہ د دوی تو بب قبول کی ان اللہ غفور الرحیم بے شکا اللہ بخون کے و مہربان دے وی حضرت ابو لبابا چی بدا آیاتو لسنو نو دستر گو نبی دا خوشحالی نا اخ کی روانی شوی چی دا غایات تے چی دا عرش مالک زما توبہ قبول کرے ما ابتدا کس آیاتو نویلیو و تاسو کې غم دار چې وختي نه راځي نه بای که یو سړی وې چې بای څوک وختي راځي 100 روپۍ باور کوم اګه به وې چې 500 لوټ باور کوم که یو ځل چا دا اعلان وکړي چې څوک جمعې مزله د زوال نمخ کې راغې 500 روپۍ باور کوم نو څوک په پاتې شي ګوره د جمعې مزله چې څوک د زوال نمخ کې مونږ بالکل زوال سره بانګ وایو نن 12 بجې بانګ مونږ وایو دوله صبح جو سره زوال کی ته دوله سونه چې مخ کې څوک مسجد تراغله داغه په عمل نامه کې دی او اوخ ثواب الله ولیکلو سوره ولیکلو اوخ پسو کې دی بھائی دولا کمانه تقریبا اوخ ده وګوره څوک چې د دوله سونه رست راغلی اے نو دولا کتاوان مو کو قسم دې که خفم یا مجړې دي اګه 10 روپۍ د نورو کې شکرنه ټوله رز باغلارې لګورای ابای وختي وختي راځي په دې په خبره باندې د جمعې پرز چې د زوال نمخ کې کوم مسلمانان رال دای په عمل نامه کې سړي کړي کی ادب د اواز یې مرګري و سند نو وختي راغلی خو ورډې کمې څوک وعده کوي چې زبه هر جمعه اوخ غټم ابای ابای لا سشت کوي او د باز په ډول اراده تښتا ابای د چې اراده مول لښت الله به توفیق سره کی کوشش کوي چې د جمعې پر ورځ وختي راځي ځکه ما څه خبره شو روکړې او تاسو له سپتري څخه بیا به را واپس کو کوم سړی جمعې له وختي راځي او د الله او د رسول خبره صحیح واوري تر بلې جمعې به د گزاره کی لږ کوشش کوي وختي راتلو هیڅ وو کوي تاسو د جمعې دا ورځ دا دیوانه کوشش کوي ګور صحابه چې بنا وخت رالن حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی و یوزن ابن مسعود رضی اللہ عنہ د جمعې مستنا وخت کړو یو د ودری صفته ډکو نو چراغ یو غټه شولې وکړو خپه دې چې راول نه وخت ابه نتوی چې خیر دې نه وخت کړې دې ده ځکه مسله دا ده پرز د قیامت بد الله دیدار وی الله زموږ استاد نصیب کړي هغه دیدار ته به مؤمنان په صفونو کې کینی وای شو چې د جمعې پر ورځ وختي راغله او په ډوبې سب کې لري دی ول الله دیدار ته ډوبې سب کې راځي الله دیدار ته پسې څومره لوی نقصان دی یو سره د الله د ملاقات نه د ډوبې سب نه پاتې شو د جمعې پر ورځ مینت درته کو وختي راځي ها بھائی راځي به کله پر راځي ورته اخرت خبرې دې ما غوته سنوي ک 500 روپۍ شو تقسیمای نو د ساره نه بدلته یې او بل طرف لدا اخرت د 2 لاکو غټه ارجو مزمو د لاسو نزی لک دیل او غوري لک مونږ نو چې څوک زوال نه رسو راغله دی یو اوخ د پیسو تاوان یو شو او قسم دې کړه کې خفقان فرازي انا بزمو ایمان او دین کامل چې مونږ د اخرت په تاوان مشو د اخرت په تاوان تاسو په د اخرت تاوان لزان تړلې الله دې تاسو مجدي نبی له ګوزي په استنه غټي کړی استوانه توبه استوانه ابو لو بابا دا اوس ګره په کمزورې څومره خفه ده ځانې د استنه سره تړلې اسور ازي قسم خوړلې چې د عرش مالک معاف کړي نیم کنا نه به روټي خورم نه به بس کوم کم از کم د اخیرت په خبرو څخه خفقان پکار لې نو وختي کوشش کوي هر مزله وختي پکار دې خدای جمعه مبارک اورست د له خوره هر د وختي راتلو کوشش کوي ورسو په معمولی روټي اسو په چي اسو په پټي نه د جمعې پر ورځ باندې اسیم دا کارونه ختميږي نه دا سوره چې خاورو کې دي د ختم نکل بلکې ایت خارو لالحل قسم دې کړه ته ختمول شي تبه ته خارو لذي ادا پټه بدغه شان وي ادا دکان بدغه شان دي دا کارخانه بدغه شان دي تی نشي ختمول تا وسکې تا به خاورو لږی به تمره کوا چې د شریعت مطابق سړی کار کوي نو جمعې ته د کوشش وکړي چې وختي راځي وختي به راځي به کنه به راځي لږ وختي کوشش کوي او خو به د یو ثواب ګټي بل به د اول نه خبره اوري ما دا خبره دی و چې نه شروع کړي او ماشاءالله د ته خلک پوښول اوس هم باز خلکو ذهن کی وی دی د سفر میاش ته ته باز خزي او سړی سپېره وای اپا خواه بیوی چی پدی که دیوان او وڑانده او گوٹ پیریان را کسی اکا سوک بدی میاش که مر شو نچون که وهم یولوی بیماری ده اسی میں دروغ وی پسپینہ گیروی چوئی لامبولو بی نو پنجے پلاس جوڑا و دائی بوئی دی کی پیریان ووالے دی اور ایدل با مکنبا اور ایدل وی یعنی غسل دی جوار گولو پشای پنج دا بے دروغ وی قرآنی لسو خبر ور بلی نو نپلی ندامیاش تیرالا نپا کے دیوان او پیریان را کزی دا دا آم و میاشت غنتی او میاشت دا نو پدی کی دا یرا مرانا دا پکار جبای درانا میاشتا دا وهم پرستی دا انا بدا میاش سپیره گنن زکر میاشتی رزی سیزون سپیره گنن دا زمائی زتمندو شرک دے اللہ دی مونگو تاسو دے شرک نو ساتی چی توی بای دا رس پیره دا دا کور سپیره دے دا دکان سپیره دے ایدی پر اگو رے دا دا دنیا حالات تی کلب روغی کلب بیماری کله بدر سره پیسی ډیری کله بکوی کله بخښاله کله بخفه بنده وای دیتا زکه د اختیار د بل په لاس وکړي تمغو تاسو اختیار د چا په لاس وکړي په یو حال چې دغه صرف سوق ده ذات الله رب کله بیماری کله په پیسو سره لوګي کله بسنی خو الله دا امتحانات دیو جنراولی چې دا بنده په صحت او مالداري کې سکے نو دے پا بیماری او غریبی کسی کئی ذکر اللہ دا انبیاء علیہ السلام بارکی وی ویدعوننا رغبا و رغبا زما دے پیغمبرانو نز پا غم کی پریخیم نی پا خوشحالی کی پریخیم نی پا مال کی پریخیم ذکر بعض انبیاء او تعدا سے مال ورکڑے بعد شہیدہ سلیمان علیہ السلام پا پیریانو اپا انسانانو مارغانو حکومت دے او قسم دے که کبر اخیرت دی ارشد یوسف علیہ السلام بادشاہ دے او اخیرت تے ہیر باز انبیاء او د روټی درک نه لګي نو انبیاء او نه په غریبۍ کې الله هیر کړي نه په مالداري کې نه په صحت کې هیر کړي دیو جنا ک بیمار شو یا پیسې کم شو یا امتحان دی والله یبسط والله یقبض و یبسط الله رزق کله تنگي کله فراخ کوي دی پر وګوره دغه عقل دی دغه پټې دی دغه دکان دی نو سو کال دی پکې رزق ډېر دی او سو کال پکې کم دی تعالی خی چې ګوره دا استاد دماغ او استاد تدبیر نه دی ډېر لو کمول والا سوک دی کچره دا کمې دی نه تا وایي چې بای زماغه ته تدبیر والا سوک شتا ازو خو ډېر عقل مند دی بلکې قارون ته بچی چاوي پیسي الله درکړي هغه انما اوتیته علی علم نا دا مال د پیسو ګټلو چل راځي اما سره عقل دې ما سره تدبیر دې کدا پیسې نه کمې دې کنه نو تا به چر ما عقل له تدبیر دې تعالی او یا عقل دې ونه شوي دې اوا غجیدات دې دې سیوا شوي دې کم شوي نه دې خدا ډېرو لچا او دا قبول چا ستا ذهن ذات خداوندی طرف ته متوجه کړي چې هغه کارخانه دا تا په دې کې مزید کړي اوس پټه کړو ډېرو لو کمولو والا خوشالو لو خفقولو والا حالات بدلولو والا سوق دې مدغه عمر یو خبر ادا ک سړی غریب دی او کمالدار دی خو چې دین ویلو سکون وای او ک سړی مالدار دی خو چې دین نی دته به سکون نی دنیا کې د سکون شهر نه د امیاش نس پیرا دا میش پیرا غړای ماشاءالله زموږ دی علاقو کې خو نی بخ کې بو د دې په دی اخیرا بت پرز باندې د دې میاش د اخیرې بت باندې خلک چوری کوي او دا خبره مشهور کړي چې دا الله حبیب بیماری نه خشوو دا خبره بالکل دروغ ده دا بیبیانو نه دا کړي بلکې زموږ معتبر تاریخ لیکلي چې دا الله حبیب په دغه رزو کې بیماری سخت شوه وا نو يهوديانو خوشحالي کړي وا ځکه نبی رسول سلام چې په کومي بیماری د دې نیمګړي دنیا نه لاړ دي نو دا دا بیا شو نبی علیہ السلام دیو جنازے نراغ صحیح حدیث دو بخاری شریف کرا کری عائشہ بی بی وی زمان سر خوگی دو نو چراغ رماوی دا اللہ حبیب زمان سر خوگی دا اللہ حبیب وی وارا سا بی بی زمان سر خوگی دی جنازے نا واپس راغے خو پا سر کے سر در دیو بس دی میاشت پا اخر کی بیماری شورو شو او رس تر رز بیماری سے واقع دا نو دا اخرہ چارشنبه چې ورتوای بود رز مونږ ورتا د سر رز وایو بای د شورو رز ورتوای نو دی رزبانه د پیغمبر بیماری ډیر شوه ذکر ربیول اول پاول یادریم تاریخ بانی سید البشر د دې نیمګړي دنیا نه لاړ دی ا بیماری وروړه ریدا مسلم بن راوته تر دې چې او مسلم راوته یو په عباس رضی الله عنه لاسخه اول په پاله رضی الله عنه لاسخه اخبی ور پس راخ کې شو نه اخبی دا الله خیجره د کائنات سردار دی او بیمار دی دومره کمزور خپو بالکل لکیره جوړولا او را خدا ابو بکر رضی اللہ عنہ خواکی ادرونو تا اللہ حبیب پناستے امامتی کولا اصحابو اور پسی ولاو پناستے امت تا امامتی اوکا تردی جنی بیماری کدا سے ورز اقرالے چید اللہ حبیب بیبیانو توی مرو ابا بکر فلیو صلی بن ناس زواتے نشم الله حبیب به خود شو به ما ته یو ټب راړی او د مشکونو اوبر باندې راوا چوي ته به وسخت سخت ته به په یخوبو کمزور شي بل الله حبیب بیا به خود شو بیا به خود شو خلکو مشکړه کنا نو بی بی هانو وینا ټول جمعه تک ته تاسو په انتظار دي چې حبیب به مستراو شي ته الله حبیب حکم وکړو چې تاسو ابو بکر رضی الله عنه ته وایي چې خلکو لمزو دای عمر رضی اللہ عنہ روان دیکھو اللہ حبیب پردو چتکا وی ندی مناسب چی ابو بکر دی موجود وی او بلسوک دی مسکئی ند اللہ حبیب لا دی فانی دنیا کی وو چی ابو بکر رضی اللہ عنہ دی پا مسلی واللس منزون امت تا دا کری سو منزون واللس منزون تا تردی چی خیر نئی رضوان چی بیاد آگین پس دا اللہ حبیب بار رونو وطو پرده او چه تک خلقو صفونه جوړ کړیو خلقو قتل مز کیو ان قریب و چه دیر خوشحالی نصابو بانی مز گڑوڑ شوه وی وی قتل چه خلق مز کئی او صحابی وی بیا مونگ دا مخ مبارکو نکتو نو دی آخر و رضو کی بیماری دیر شوی او بیا پر ربیو لول کن اللہ حبیب د دنیا نلار دے نو حرم یاش کی مونږ سے بدعت جوړ کړی دیکه دیوان او پیریان مو جوړ کړی او اخر کی چوری کو ربیع الاول کې خلق میلاد کړي اے صحابه کرام د الله د حبیب د پیدائش یاد اغی د وفات د ورځې رز نه د مناو کړي روزانه دا استادو د چا سیرت واورېدو دا ټول پیغمبر سیرت او صورت خبرې وشوي هر وخت وایا خو یو خاص رز مقررون او هغه تشریح میلاد النبی دے دا زموږ د اسلام او د شریعت حکم زمای عزتوندونه دي ځکه اسلام کې درزو میټاوي دو درزو مناوي دو خبره نشتا ځکه زموږ داسې دین دی کچری موږ راځي مناو نو بیا به بل څه روزګار نشو زموږ دومره پیغمبران دي او دور صحابه تاریخی خبری کړي چې دا یو یو تاریخ او سالګری کې کنا نو بل سلب اوزگار نشی زمونگ دا سی یو شاندار تاریخ تیر دے ازمونگ دا سی لوی لوی خلق تیر دے کمونگ اغرز مناول شروع کو نو بیا به نور دین تا مونگ سو کو جوٹی بولا ورکو نو دامیاش نو عیزت مندو نس پیرا دا ندرانا دا انا پدی کی چوری موری پکار دا چوری کزان لکی ارو اخ کوا خلقو لیم کوا خو یو رز دا دید پار زمان عیزت مندو دا خاص کولو دا زمونگا استاسو دا دین طریقه ندا اللہ زمونگا استاسو پزرونو که دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا منا و محبت راولی اللہ دے دا سی توبی توفیق مونگا تاسو لرا کی او دا اللہ بندگانو دا فتنو دور دے تاسو کوشی چکے دا فتنو نا دا بچاؤ ذریعہ دین اسلام دے یو خنن نکلک وادو کئی چی جمعی تب وقتی رازو رازائی بکنو برازائی بائی واسینا دو کن دی وادنی ہے بائی سیاسیانو تازو نجیسو کوئی مالا بوٹ راکے نو ٹھولو صلی اللہ سوچتا ہوئی آقا خبری گوری جمعات کی مکوئی اللہ نو غواڑی وادا موکا اللہ نو غواڑی چی اللہ دی فلانی مسلمان روزانہ اوخ ثواب گٹی دا پا ماس شوی وره قسم دې کدا پیسې نقد ملاوي دې کنه نو نن به دا کوم جرس راغلي خزي کمزور شهره خو جوړ تد نه پټه بلې به والے تبای چې بای فلانی دوالا کا روپي راړې تا پیالې چیس کله په پټي کې لار کې سري سره ولاړوي د نو استادا شیخ په ماته وی چې 2 لک روپے قسم دې کو کور کی پریخي وای چې دا چا 2 لک وړي او تانه یو پریخي به وای اګه پریخي یې څه پری خدل وو خو په لګې دی نا چې دا بیکار بیکار سره م جوړیږي په یو سات کې 2 لک روپے به لري دیو وخ ثواب موبایلو ادي په لګورې کو خو مون خیرات کو او دیګونو کې مو پوخ کو نو مون سره دا چې نفس او شیطان دې چې پریاکارای و ملاکړې دی مخینه مو متبا کړې دا انعامی ثواب داسی چې دی کې نه ریاشتا انعامی ثواب وی قبول پرې مثلا پوښوي انعامی ثواب وی قبول هغه کې تاسو کړی دی چې تاکي اوس مثال په تور بدی وسو سره یا کاریو کې نو دی انعامی ثوابونو غټولو ته زمای عزتمند شو کوي ملا ورته وتړای چې دا ګورې سمیاش کې سلور جمعې راځي رجتا سلور خان پمیاش کې بایل الله خیرت د سمره تاوانو کو او یو سړی نور بسکیږي خو پمیاش کې سلور خانم په عمل نامه کې ذکر شو د لکونو روپو خیرات په عمل نامه کې زمای عزت مندولي د خیرت د کارونو مبارک زمای عزت مندو الله وې دې کې منډه وای ا دې کې ځان دیو بل نسکای ځان دیو بل نه پدې کې روان دی کای صحابه وې بل سره منډه والے زمون د سوپنې کای کړه واد دې زمو تاریخ لیکلی په مدینه منوره کې یو ګډه زنانه و داغه خدمت به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله خلیفہ هغه ته مټونم دوه ګډه کل زیبه بوله جارو نو عمر رضی الله نو چې دا سوق دې تر بزمخ کې کېګم د دې بوډای خدمت بزکو نو یو ځل خو وختي لاړو اچ دې ورتلو نو هغه د کور نه راوته ویلې مټونم ټکړی او زم جارو کړه ولې تا نه ځکه مخ کې کې دېش مقابله بو د صحابو کړه الله ابي بو خیرات وکي نو مقابلي صورت په جوړ شو ار یو بو چې دی بل نه بډېر را نو د دین په کار کې زمای عزت مند چې موږ تاسو دی یو بل سره سو کو مقابله وکړو الٰه العالمین زم د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه په ایمان کې موږ تاسو زمو والدين او استادان عمر ژوندو تا واړه او ګناهونه معاف کړي الله ظاهر باطن زموږ د قران او سنت مطابق کې په پوره پوره دین موږ ټول ته د تلو توفیق را نصیب کې الٰه العالمین صبر کمزوري او نیمګړتیاګان دې په موږ کې د مرګ نمخ کې مخ کې د دې د پوره کولو توفیق را کې صبر بیماران کورونو او اسپیټالونو کې دي الله شفای کامله عاجله ورته ور نصیب کې الٰه العالمین زمونږ او د ټولو امت مسلمه دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې پریشانای ختم کې الله چا د دعا بارک ویلي او دا غي سديني دنیوي حاجتونه تارونه دی او زبر زین اندر راغلي الله د دې ټولو په جوړو کې خیر واچي او د دې ټولو دینی او دنیوي حاجتونه تر سره کې الله د دې ټولو پریشانای دینی او دنیوي ختم کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار